Kırsın dalları telli duvar, dalları mor salkımlı dalları. Demek kavga demek bilirim. Türkü türkü şiir şiir söylerim. Senden uzak yaşamayı neylerim, özlem özlem neylerim, yasak yasak neylerim, ayrı ayrı neylerim. Senden uzak yaşamayı özlem özlem neylerim, yasak yasak Radyo Akdeniz. Bilmek, duymak ve hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Çekmezsem ölürüm. Sabır kalır. dertler yaşandı gözümde, bu yoksulluk denizinde boğulmadan gel, boğulmadan gel. Sensiz isyan ettim her an, dünyam kapı, dünyam zindan. Yine başım duman duman, olmadan gel, olmadan gel. Yalnız kaldım bu koskocaman dünyada, sensiz yapayalnız kaldım. Sabır kalmadı içimde, dertler yaş oldu gözümde. Bu hasretlik denizinde boğulmadan gel, boğulmadan gel. Sensiz isyan ettim her an, dünyam kahır, dünyam zindan. Yine başım duman duman, olmadan gel, olmadan. Radyo Akdeniz. Ve şarkılarda kaldı Diyarbakır şehri, Diyarbakır. Karpuzlar çatırdamıyor avlularında, düşlerde ve şiirlerde kaldı Diyarbakır düşlerde. Ve şarkılarda kaldı Diyarbakır şehri, Diyarbakır. Gittin, şimdi dönmek telaşındasın. Velakin her gidiş dönüşün hüznüne gebe. Bir şarkı vardı, anımsarsın. Hani Diyarbakır şad akar derdi ya. Sorarsan eğer Diyarbakır'ı, şad akmıyor artık. Senin bildiğin şehir şadumandı. Şarkının sözlerindeki namelerde kaldı. Şehir mi? düşler benim, düşler benim, düşler benim. Gündüzleri göğsünde güvercinler, uçmayan gökyüzlü şehir benim değil, düşler benim, şehir benim değil, düşler benim, düşler benim, düşler benim. Karpuzlar çatırdamıyor avlularında, düşlerde ve şiirlerde kaldı Diyarbakır, düşlerde ve şarkılarda kaldı Diyarbakır şehri, Diyarbakır. Karpuzlar çatırdamıyor avlularında, düşlerde ve şiirlerde kaldı Diyarbakır, düşlerde ve şarkılarda kaldı Diyarbakır. Radyo Akdeniz. Günün güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Başından bulanır canım oy, iner ovayı dolanır canım oy. Sende çok haller bulunur canım oy. Dağlar duman olur, çayır çimen olur. Ben yari görmesem halim yaman olur, halim yaman olur. Sen halim yaman olur, halim yaman olur, vay vay. Hiç oraya inmedin mi canım oy? Aşk oduna yanmadın mı canım oy? Can yakmaya doymadın mı canım oy? Dağlar duman olur, çayır çimen olur. Ben yari görmesem halim yaman olur, halim yaman olur. Vay vay, ben yari görmesem halim yaman olur, halim yaman olur. Yaz görmemiş kışa benzer canım oy. Dert görmemiş başa benzer canım oy. Çok geçmiş sarhoşa benzer canım oy. Dallar duman olur, çayır çimen olur. Ben yari görmesem halim yaman olur. Halim yaman olur, halim yaman olur. Vay ben yari görmesem halim yaman olur, halim yaman olur. Vay vay ben yari görmesem halim yaman olur, halim. Sonra fark ettim ki su akıyor, rüzgar esiyor, yağmur yağıyor. Her şey yine ve aynı şekilde oluyor. Öyle bir yere geldim ki sıcak ve soğuk, aşk ve nefret, savaş ve barış, üşümek ve sonra ısınmak gibi. Gitsem ayrılık olur, kalsam çöl. Gidersem belde hasret olur ve belki beni sevenler de özler. Ama anladım ki özlemden hiç kimse ölmüyor. Ama ben ölüyorum. Nefes alıyorum, önemsiyorum ve gitmek istiyorum. Anladım ki hasret yeni bir aşka kadar sürüyor. Sevdiklerim ve beni sevenler, bağışlayın. Su akıyor ve ben gidiyorum. Taşır bin yıllık kavgasını, yurtsuz aşklarını. Bir nehir ki ömrüm, yüreğim baş eğmez bir haylaz. Bir nehir ki ömrüm, hoy. Ateşe değdiği zaman terin toprağa gülün, yaprağı ışın suya değdiği zaman dudaklarım gözlerinde aşkı içeceğiz. Bir mazer ulusunda gözlerim kıyısında, Hazar'ın büyüsünde, soğan kırıp zafere aşkı içeceğim. Hey. Thank you. Radyo Akdeniz. Bilmek, duymak ve hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Sabahı öptüm gözlerinde, geceyi yaktım. Ateşi aldım dudağından, sözleri yaktım. Sabahı öptüm gözlerinde, geceyi yaktım. Ateşi aldım dudağından, sözleri yaktı. Ben seni uzaklarda, ben seni tuzaklarda, ben seni yasaklarda sevdim, ben seni yasaklarda. Ben seni uzaklarda, ben seni tuzaklarda, ben seni yasaklarda sevdim, ben seni yasaklarda. Baharı öptüm saçlarından, kışlar yaktım. Umudu aldım yüreğimde, düşleri yaktım. Baharı öptüm saçlarından, kışlar yaktım. Umudu aldım yüreğimde, düşleri yaktım. Ben seni uzaklarda, ben seni tuzaklarda, ben seni yasaklarda sevdim, ben seni yasaklarda. Ben seni uzaklarda, ben seni tuzaklarda, ben seni yasaklarda sevdim, ben seni yasaklarda. Ben seni uzaklarda, ben seni tuzaklarda, ben seni yasaklarda sevdim, ben seni yasaklarda, ben seni uzaklarda, ben seni tuzaklarda, ben seni yasaklarda. Radyo Akdeniz. Müzik. yıllar, yollar ve zaman. Hüzünlü, sevinçli kimi zaman. Aşklar, düşler ve insan. Umutlu, acılı kimi zaman. İnsansa bir gün döner geriye. Çok uzak, çok uzak bir yere. Duyarsın, anlarsın yeniden. Bilirsin, sorarsın aniden. Geç kalma, hiç durma, yorulma, usanma. Vazgeçme, geri dönme, üşenme, sıkılma. Geç kalma, hiç durma, yorulma, usanma. Vazgeçme, geri dönme, üşenme, yıkılma. Thank you.